tek senle tutamam artık içimde. Yok eder beni, kavurur beni, büyüyor yangın içimde. Konuşmam gerek senle, tutamam artık içimde. Üzüyor beni, acıtır bedeni, seni hapsediyor içinde. Bu yangın böyle her yanı saracak, külleri semalara savrulacak. Ben sana teslim, ben sana tutsak, aşığım yüreğim çıkacak yerinden. Bu yangın böyle her yanı saracak, külleri semalara savrulacak. Ben sana teslim, ben sana tutsak, aşığım yüreğim çıkacak yerinden. Zincirimi kırdı aşk. Edelim mutsuzluğun gölgesini, aşkım eşkedelim. Bu yangın böyle her yanı saracak, külleri semalara savrulacak. Ben sana teslim, ben sana tutsak, aşığım çıkacak yerinden. Bu yangın böyle her yanı saracak, külleri semalara savrulacak. Ben sana teslim, ben sana tutsak, ağlarım yüreğim kanıyor derinden. Zincirimi kırdı ağ.